seison lukis ngarepaken walas isan lan riko bisa dadi siji. Riko sing sadiar kadung ison loro nangis weseng matu pianyu moto lambe kemuyu katone seman loro. Percaya sonong manis janjine Riko menyang ison loro reng kene saiki puru ison sadiari Riko sing ngeregani apu ison sing Riko tinggalno imbyang ison dewek ngrasakno loro. Dewek rasakno